sang ganske langsomt ned bag de mørke bjerge i vest. Så farvel, farvel, er der for sidste gang, du min trofaste gamle hest. Kammerater, hør en cowboys sidste bøn, læg min bøsse her på mit bryst. Jeg vil gribe om den endnu en gang, det skal være min sidste trøst. Hils min søster i Carolina, hils min søster i Carolina. Kammerater, glem jeres ven en gang, men glem ikke hans sidste sang. Så farvel min bøsse, min hjælp i farens grund, når det gjaldt, så var du min ven. Vi har fundet sad, vi skal skilles nu, aldrig mødes vi to igen. Jim skal have min sad, op i lige min gevær, og min pony giver jeg til Jack. Send min søster lønnen, som jeg har tjent, så for hende, når jeg er væk. Hils min søster i Carolina, hils min søster i Carolina. Kammerater, glem jeres ven en gang, men glem ikke den sidste sang. Selvom også det var lidt kort, til en anden prærie langt herfra, hvor jeg stille og rolig bor. Hils min søster i Carolina, hils min søster i Carolina, kammerat.